राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 52 अनुसार 14 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम। उत्तमा सहजावस्था कहा है तो सहजावस्था का तात्पर्य क्या है? वो सत है, उसमें उद्योग नहीं है, परिश्रम नहीं है, उसमें कृत्रिमता नहीं है, करने से होगा विशेष हो नहीं, सहज स्वाभाविक है। तो परमात्म तत्व है वो स्वाभाविक है, सहज है। हम लोगों जो कठिन मार्ग देता है उसका कारण है कि जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पीना सीख जाए, हुक्का पीना सीख जाए, चाय पीना सीख जाए, आदत कर दे तो वो छूटनी कठिन होती है। इस तरह से संसार का एक व्यसन लगा लिया, संसार साथ रहना, सुख रहना, संग्रह करना, भोग भोगना, ये आदत बनाई है। ये बनाई हुई आदत के कारण से सहजावस्था कठिन है। सहजावस्था तो स्वतः है, वो कठिन कैसे हो? परमात्म तत्व की प्राप्ति स्वाभाविक सबको स्वतः है, स्वाभाविक। जैसे व्यसन रहित पड़ा स्वाभाविक है, व्यसन लगाने से व्यसन की परतंत्रता हो जाती है। भैया अफीम छोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया, तो मदिरा छोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। तो मुश्किल किया हुआ है, ये मुश्किल चीज नहीं है, नहीं पीते हो वही मुश्किल है, नहीं सोते स्वाभाविक। इसी तरह से संसार की आसक्ति बनाते बनाते बनाते ऐसी दृढ़ बना ली कब परमात्मा की प्राप्ति कठिन हो गई। जो सदा मौजूद है, सदा स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सब में सामान्य रूप से परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति कठिन है तो सुगम क्या होगा फिर? इसके समान सुगम कोई चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, क्योंकि स्वतः है, स्वाभाविक है, सबकी स्थिति परमात्मा में है। और कहाँ है बताओ आप? दुष्ट से दुष्ट, भूत प्रेत पिशाच राक्षस, उसकी स्थिति परमात्मा को छोड़कर है कहाँ? उसमें तो स्थिति है, और वो तो वही तो सब में है, उसी से है क्या? तो जो उत्तमा सहजावस्था कहते हैं, तो सहजावस्था का मतलब क्या? सहज स्वाभाविक सतह सिद्ध, वो कृति साध्य नहीं है। जैसे संसार के काम कृति साध्य होते हैं, मानो करने से होगा भाई, रोटी लाओ तो रोटी बनेगी तब होगा, अब क्या लाओ कैसे तुम्हें? ऐसे कोई दूर देश में चीज है तो वहां से लाएंगे तो मिलेगी, अथवा वहां जाएंगे तो मिलेगी चीज वो, अथवा उसमें फोर बदल करना हो तो बदलने पर वो मिलेगी। दूध का दही बनाना हो तो एकदम कैसे बन जाएगा वो? दही बनाने बनने के मिलेगा। तो संसार की चीज तो ऐसे है चार तरह की, परंतु परमात्मा चार तरह ऐसा नहीं है, स्वाभाविक है, सबका है, सबका आत्मा है। गोपिकाएं जब गोपी गीत गाती है तो वे कहती है कि नखल गोपिका नंदनो भगवान, आप यशोदा मैया की बेटा ही नहीं है आप? नखल गोपिका नंदनो भगवान, अखिल देही नाम अंतरात्मा, अखिल देही जितने देहधारी ऐसा है, स्वर्ग का हो चाहे नरक का हो, चाहे मृत्युलोक का हो, चाहे भुवना का हो, कोई देहधारी है उनके अंतरात्मा को देखने वाले आप हो। अब सब अंतरात्मा है, अंतरात्मा को देखने वाला आप हो, तो आप तो सदाई शिव जी हो ही। विघन सार्थ तो विश्व गुप्त ये सक उदयवान सातोता अंकुले। ये ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, इससे आप यादव कुल में प्रकट हुए हो। तो अंतरात्मा ने बताया अखिल देह नाम अंतरात्मा तक, तो संपूर्ण शरीर धारियों के अंतरात्मा को देखने वाले सतह सब है। अब हमने जो ये बाहर देखने की एक आदत बना ली, जैसे व्यसनी व्यसन सेवन करके एक व्यसन की आदत बना लेता है, स्वभाव बना लेता है, फिर वो कहते ये तो छूटना बड़ा कठिन है। छूटना कठिन नहीं, वो पकड़ना कठिन है। अब पकड़ लिया, अब छूटना कठिन हो गया। नहीं तो व्यसन सेवन नहीं करते उन्हें क्या कठिनता है। इसी तरह से बस दो चीज है, एक तो संग्रह करना, भोग भोगना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्त आदम, भोग और ऐश्वर्य में जो प्रसक्त है उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं होती। मेरा परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा उसका निर्णय भी नहीं होता, मुश्किल होता है। तो भोग ऐश्वर्य जो प्रसक्त है, भोग ऐश्वर्य साथ थोड़ी है मैंने, ना भोग हमारे साथ है ना ऐश्वर्य हमारे साथ है। जैसे हरेक आदमी के साथ व्यसन कहाँ है, किसी आदमी के साथ व्यसन नहीं है। वो व्यसन बना लेता है तो फिर उसमें फंस जाता है कि छूटना कठिन हुआ। छूटा तो स्वतः है, स्वाभाविक है, स्वतः ही। ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति स्वतः स्वाभाविक सब वो है। केवल संग्रह करना, भोग भोगना, इन दो में लगने से आदत ऐसी बना ली, तो स्वाभाविकता में अस्वाभाविकता कर ली। अब अस्वाभाविकता कर ली, उसको मिटाने में कठिनता पड़ती है। तो कठिनता वो परमात्मा में तो नहीं है। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद जम। इस श्लोक पर हमारे मन में आई बात कि यह तो दगरे विश्व आरंभ में विश्व की तरह है। मैं सोच कैसे भगवान ने कह दिया भाई, ये तो आरंभ में ही आनंद देने लगा है। सत्संग करते आरंभ में ही आनंद होता है ना, तो अगर पहले तो विश्व की तरह होता फिर अमर की तरह होता सात्विक सुख है। तो यह तो दगरे विश्व में भी हमारे समझ में नहीं आई बात, ये कैसे कहा भगवान ने। तो भगवान ने फिर इसे ऐसे ही अर्थ किया मैंने कि जो व्यसन है छूटना कठिन है, इस वास्ते कठिनता मालूम देती है, इस वास्ते जहर की तरह दिखता है। अब आप लोग सत्संग में आ जाते हैं पर नहीं आते उनके लिए इतना जल्दी कैसे आया जाए सत्संग में। अब पांच मिनट ठेठ पहुंचना, कैसे नींद आवे आदमी को, आराम करे, आराम का समय कैसे कठिन है। तो कठिन क्या है, वो नींद का आलस का जो सुख है वो छूटना कठिन है, इस वजह से कठिन क्या है इसमें। इस तरह से हमें जो कठिनता मालूम देती है वो उल्टा व्यसन हो जाने के कारण से अस्वाभाविक तो स्वाभाविकता बना लेने से ये परमात्मा की प्राप्ति अस्वाभाविक हो गई। अब कृपा करें ध्यान दें कि सत्य स्वभाव देश सब देश में काल में सब वस्तु में वस्तु क्रियाओं में घटनाओं में अवस्थाओं में सब परिपूर्ण है सत्य, उसकी प्राप्ति कठिन कैसे हो। कठिन तो उत्पत्ति नाश करने वाली नाश होने वाली वस्तु के प्राप्ति में है, उसको कैसे रख लोगे। उत्पन्न हुई नष्ट हो जाए कैसे आपके साथ रह सकती है वो, कैसे आप उनके साथ रह सकते हो, ये कठिनता है, असंभव है। दूसरी दृष्टि से आप देखो कि कामना त्यागना बड़ा कठिन है, तो कामना पूर्ति करना सुगम है। आज दिन तक किसी कामना पूरी नहीं हुई, छोड़िए क्यों ने महात्मा छोड़ छोड़ी। तो कामना का त्याग कठिन क्या है, त्याग करना है वो तो सुगम है, पूर्ण होना असंभव है। सब इच्छा पूरी किसी की कभी हुई है वो असंभव है। असंभव से तो कठिनता भी शुभ ही है, कठिनता नहीं है। ये चिपक गई, झाड़ करके पकड़ लिया, अब उसे वश में हो गए, अब छूटना कठिन हो गया। ये बात अगर मालूम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये हमें तो बड़ी मदद मिली भाई इस बात से। संतों की वाणी में मैंने पढ़ा ये कि परमात्मा पे अब तो शुभम है। शेर जी ने कहा था कि ये जब इस बात के देखे तो मैं देखा तू तो सुगम है, स्वतः सिद्ध है, प्रभु इसमें क्या कठिनता है। फिर लोगों पर आजमाइश किया तो हमारा अनुभव कठिन है, कठिन क्या है इसमें। लोगों पर अनुभव किया तो लोग नजर नहीं पकड़ पाए, समझ नहीं हुआ, तब ये बात हुई भी कठिन है, कठिन समझ नहीं आई। ईश्वर जी भी यही कहा तो वो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। नया जो बनाया हुआ स्वभाव है वो नया बनाकर इतना मजबूत बना लिया कि जिसको छूटना कठिन हो गया। संसार तो छूटता ही चला जाता है निरंतर, एक क्षण भी आपके साथ रहता नहीं। अब उस छूटना कठिन क्या हुआ, वो छोड़ दिया आप ही चला जाएगा। तो ये तो आप ही छूट जाएगा, आप छूट रहा है जैसे बालक में वो सोना का वो छूट रहा है, स्वतः वो छूट रहा है स्वाभाविक। अब स्वाभाविक छूटता है इसमें हाँ में हाँ मिला दे, दोनों हाँ में हाँ मिला नहीं है। वो संसार जो छूट रहा है उसमें हाँ में हाँ मिला दे, और प्रभु जो हमारे हैं उसमें हाँ हाँ मिला दे। हाँ महाराज आप आपके हो, हमारे हो आप, और ये हमारा नहीं है, दोनों स्वाभाविक है। परमात्मा की प्राप्ति भी स्वाभाविक है और संसार का छूटना भी स्वाभाविक है। दोनों को योग कहा है, तम विद्या दुख संयोग योग संगीतम, गीता में योग कहा है इसको, और समत्वम योग उचित है, समता का नाम योग है। कितनी विशेष बात है स्वाभाविक है, तो कितनी मार्मिक बात है। अब इधर ध्यान न देने से राजा को फंसे रहने से कहते बड़ा कठिन काम है, बड़ा बहु नाम जन्म नाम अंत है, इसको यहाँ पर लगा लेते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में। अरे बहुत जन्मों का अंत मानो मनुष्य शरीर में, अर्थ तो ये है जो जन्मों के अंतिम जन्म में ये बहुत ही प्राप्ति, अंतिम जन्म वही जो प्राप्ति हो जाए अंतिम जन्म, तो मनुष्य शरीर मिल गया अंतिम जन्म तो है ये, तो इसमें कोई कठिनता नहीं है। इसमें कोई बनाना नहीं है, कोई लाना नहीं है, कोई ले जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, करना नहीं है, स्वतः है। तो स्वतः सिद्ध में प्राप्ति कठिनता है। तो तुम्हारा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा है, कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा। जितनी बाह्य मुख वृत्ति है वो कठिन है, जितनी अंतर्मुख वृत्ति है वो शुभ है। अंतर्मुख वृत्ति का तात्पर्य अपने मन में, इधर अंतर्मुख नहीं, अंतर्मुख जो सब संसार में अंतर है, सबके भीतर विराजमान है वो अंतर्मुख, और संसार में त्रिवृत्ति वो बहिर्मुख। अंतर्मुख मन में शरीर में ये नहीं है, ये तो शरीर का अध्यास होने से अंतर्मुख कहते हैं इसको। अंतर्मुख मानो सब संसार के भीतर संसार के बाहर भी सबके अंतर्मुख है, अंतर है सबके भीतर परिपूर्ण है, उसकी तरफ दृष्टि हो सुनो अंतर्मुख। और बाह्य पदार्थों में जो नाशवान पदार्थों में लगा ये बहिर्मुख, तो अंतर्मुख सुगम है, स्वतः ही बहिर्मुख कठिन है। वो तो स्वतः स्वाभाविक है, जो कहते हो है उसकी प्राप्ति में कठिन क्या होता, स्वतः सिद्ध है उसकी प्राप्ति में कठिन कैसे हो। बनाना हो, लाना हो, ले जाना हो, कुछ परिवर्तन करना हो तो उसमें कठिनता होती है, इसमें कठिनता क्या हुई। तो ये आप लोग अगर इस पर भी विश्वास कर लो ना, जैसे मैंने कहा इस बात कभी शुभ है, और सब अधिकारी है इसका। अब वो अधिकारी साधन तत्व से संपन्न होता है, अधिकारी होता है, इसके अधिकारी तो सब है, जीव मात्र क्यों जीव मात्र में परिपूर्ण है वो। भगवान कहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान को हम प्यारे लगते हैं, केवल हमारे को भगवान प्यारे लगे इतनी जरूरत है। कि भगवान को तो हम प्यारे हैं ही, हमारे प्यारे संसार हो गया नाशवान, हम अविनाशी हो गए नाशवान में प्रीति कर ली। तो नाशवान में प्रीति कर, नाशवान प्रीति निभाना कठिन है, क्यों नाशवान उसे प्रीति कैसे निभावे, हम प्रीति करेंगे तो नाश हो जाएगा, प्रीति कैसे निभावे। तो कठिन तो ये है परमात्मा, कठिन कैसे हुई, वो तो स्वभाव है, सबको है, सबके भीतर विराजमान है, जो का जो है, ये कठिन कैसे हो। तो उत्तम सहजावस्था, सहजावस्था सोते उत्तम है सबसे, स्वाभाविक है। अब ऐसा बंधन को पक्का मान लिया कि सबकी मुक्ति हो जाए तो संसार नष्ट हो जाएगा, इसमें सबकी मुक्ति होती नहीं, विभाजन होता है। अब उसको दृढ़ बना लिया, उसको कितना ही आदत हो गई आज तेरी की बात है, अब संसार नष्ट हो जाएगा तो कोई आर्ज हो जाएगा, दुख मिट जाएगा सा, तो अच्छी बात है, दुख मिट जाए तो सुख मिट जाए, दुख मिट जाएगा फिर क्या करेंगे हम, दुख ही बड़ी जरूरत है, दुख मिट जाएगा, दुख तो मिटता ही है, दुख रहता ही नहीं, आज ही पर किसी के पास दुख रहता है, हुआ है कभी किसी को भी, दुख का आसक्ति या कामना का ये थिर नहीं रहती है ही नहीं, तेरी कैसे रहेगी। परमात्मा तो स्वाभाविक सब में है, जो का तो स्थिर है। अब पत्थर में अग्नि है, लकड़ी में अग्नि है, तो अग्नि के नहीं होना कठिन है, होना क्या कठिन है ऐसे। वो तो फिर अनित्य है, पर परमात्मा तो नित्य है, अनित्य संसार में परमात्मा नित्य परिपूर्ण है, वो तो स्वाभाविक है। तो उसको मान लिया कठिन, संसार को मान लिया सुगम। सुगम क्या है, असंभव है, साथ में आपके संसार रह ही नहीं सकता, आप संसार से रह ही नहीं सकते, कोई रह सकता है संसार के साथ, कोई शरीर के साथ रह सकता है कोई, और संसार के साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ संसार नहीं रहता, शरीर के साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ संसार नहीं रह सकता, ये तो रह सकता ही नहीं किसी कारण से ही, तो ये कठिन है। परमात्मा तो छोड़ सकता नहीं कोई, परमात्मा छोड़ कहां जाएगा बताओ, कहां रहेगा, ये देश और काल और मजदूर व्यक्ति ये सब अवस्था ये तो बनाई हुई है, ये तो उसके अंदर बनती है, मिटती है, ये तो वो है जो में तो रहता है। अब है जो में तो रहता है, उसमें दौड़ से करो, दौड़ लहर जब तेरी दौड़, दौड़ सक्या धोखा मिटे, बस तो छोड़ के छोड़, वो है जो के जो ही है, कैसे हो रहा, स्वतः सिद्ध तत्व है, स्वाभाविक है। अब उसको कठिन मान लिया, खोया कह सो बावरे, पाया कह सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, जो करते हो भरपूर है, जो करते हो। तो ये सहज है, ये इतना मात्र भी मान ले आदमी तो उसकी हिम्मत हो जाए, फिर भाई सुगम काम है, क्या कठिन है इसमें, कभी इतना लगे हुए, इतने आदमी लगे हुए हैं तो कभी कठिन तभी तो, अरे लगे हुए कितना है, लगे भाई नहीं है वास्तव में तो, मनुष्य नाम सहसो कस्त यथि सिद्ध है, यथा भी सिद्धा नाम कस्त माम तत्व था। तो इसमें लगना ही मुश्किल है, लगाया क्योंकि इसमें आदत पड़ी हुई है संसार की, वह आदत है, ये कोई साथ में तो है नहीं, व्यसन कोई साथ में रहता है क्या, क्या साथ में ही जन्मता है साथ में ही मरता है क्या व्यसन, वो तो आप सेव लेते हो, पकड़ लेते हो, ऐसे संसार तो साधु के रहता नहीं बेचारा, आप ही पकड़ लेते हो, ये तो भाग रहा है आप पकड़ रहे हो, अरे छूटना कठिन है, छूटना कठिन है, बड़ी आश्चर्य की बात है ये, थोड़ा सोचो तो सब स्वाभाविक बात दिखती है, स्वतः सिद्ध है। तो स्वाभाविक है। कृष्ण शायद थोड़ा एक बनाया हुआ को थोड़ा ही है, ये तो स्वाभाविक है, बनावटी चीज है ही नहीं, बनावटी वो बनानी पड़ती है, लानी जानी पड़ती है, जिस बनाने है जो ही रहता है। ऐसे मुक्त तो स्वतः है, बंधन पड़ता है। आप विचार करो, प्रत्यक्ष बात है कि धन हो गया अब छोड़ना कठिन होता है, मकान बने लिए गए अब छोड़ना कठिन होता है, तो पहले बनाना ही कठिन है, वो कठिन तो ले ली फिर छोड़ना कठिन है। ऐसे हमें सज्जन मिले हैं, फिर क्या करें, मकान बना लिया कर दिया, अब क्या करें, अब छूटना बड़ा कठिन हो गया। कई कई हमारे साधु बड़े बूढ़े कहते हैं कि अच्छा है मकान, कोई अच्छा सपोत वो चेला हो जाए तो उसको दे दें, हम भजन करें हम तो। एक साधु ने बात बड़ी बढ़िया बताई कि कोई सपूत ने क्यों फंसाओ, कोई माथा फोड़े कपूर तारी बहन दे दो मकान, फिर माथा फोड़े करे वो, सपूत ने क्यों फंसाओ, अच्छा सा चेला ने जान दो सपूत, उनको अपना मकान दे दो फिर अपने भजन करेंगे। कपूत ने कपूत ने फसाओ तो ठीक जाओ, अरे थे जाओ तो क्यों फसाओ, बना लिया छोटा कठिन हो गया। एक साधु मिले हमें, वो पैसा सब लगा दिया, मकान बना दिया, अब कोई रहने वाला नहीं, अब क्या करें, फस गए हम तो गए, तो फंस गए, वो फंस गए भी झूठा ही है, अब छोड़ सकते तो क्या फंसे, मर जाएंगे तो छूट जाएगा कि नहीं, पढ़ने छूट ही आएगा तो पकड़े आप रख सकोगे ही नहीं, छूटना कठिन है तो छूटना तो जरूर हो गई है, छूट तो रहा है और एक दिन बीती जाती नहीं, छूटना बड़ा कठिन है, सब छूट रहा है, आप साहब स्वतः आप साहब छूट रहा है। गीता का योग ऐसा भी लक्षण है, ऐसा योग नहीं है और कोई, दुख संयोग वियोग और समत्व योग उच्यते, दुख संयोग वियोग योग संगीत और समत्वम योग उच्यते, तो समता स्वतः सिद्ध है, ऐसा सब योग स्वतः है, स्वतः सिद्ध सदा योग। इतना बढ़िया कहीं विवेचन हमें मिला नहीं, मिला सीधी सीधी बात है, आपसे जिनका वियोग होना है उनसे अलग होना है, और जो स्वतः सिद्ध है उसमें सिद्ध होना है। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो भाई, आपको शंका हो तो स्वाभाविक अवस्था स्वतः स्वाभाविक है, जैसे शैतिक ऐसा प्रकृति दृश्य, जैसे शीतलता का जल का स्वभाव है, आप ठंडा करने से ठंडा गर्म होता है, पता ठंडा आप ही हो जाता है, जो आप स्वतः से देव परमात्मा है, करने से क्या जाए, वो संसार है। शंका हो तो पूछो, बात ऐसी है ही ऐसी, इस तरफ दृष्टि हो जाए तो आदमी निहाल हो जाए, तो साधन करो ही मत, साधन करो ही मत, चुप हो जाओ, साधन कुछ मत करो, प्राप्ति हो जाएगी। एक भाई ने कई वर्षों पहले एक सज्जन ने पूछा था कलकत्ते में कि ऐसे बात बताओ जब करना कुछ भी ना पड़े, अरे कुछ भी मत करो प्राप्ति हो जाएगी, कुछ भी करते हो ये देरी लगती है वो, कुछ भी नहीं करो तो क्या आक्रिय सदैव सद्य तत्व प्राप्त हो जाएगा, कुछ भी मत करो, मन से बुद्धि से शरीर से कुछ भी मत करो, प्राप्ति हो ही जाएगी, है ही प्राप्ति, ये करने से ही तो प्रकृति के साथ संबंध होता है, करने से प्रकृति के साथ संबंध होता है, न करने से प्रकृति संबंध होता ही नहीं, प्रकृति तेज कर्माणि क्रियमाणि प्रभुत बाधा, प्रकृति आवर बह रही स्वतः चल रही बेचारी, अब उसको पकड़ लेते हो फिर कुछ छोटी कठिन है, आपको ख्याल में आया नहीं, मानो स्वतः सिद्ध है उसमें करके देरी कर लेते हो, मैं तो स्वयं स्वभाविक है, थोड़ा गहरा उतर देखे जी, नए कोई भाई आते हैं ना उनकी वो समझ में नहीं आती बात, सदा सुनते हैं उनके तो उनके भी कब्जे में जल्दी ले आती है, पर देश अयोध्या की बच्चे बड़ी गद्दा कठिन काम है। वो तो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। अब क्रिया और पदार्थ ये दो चीज है, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ दो तो मत पकड़ो आप, स्वतः सिद्ध है। क्रिया और पदार्थ है प्रकृति का, प्रकृति के साथ संबंध आपने जोड़ा है, और आपका संबंध जुड़ता रहेगा नहीं, ये बिल्कुल वियोग हो जाएगा, रहेगा नहीं। क्रिया के पदार्थों के साथ आपका संबंध रह सकता ही नहीं कभी, तो इनको छोड़ दो, अभी कुछ करना नहीं है। क्रिया साथ में नहीं है, कोई पदार्थ साथ में नहीं है, कोई साथी साथ में नहीं है, इतनी सुगम बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण। हाँ, तो करना दो तरह से होता है, एक करना होता है पाने के लिए, एक करना होता है त्याग के लिए। बस फिर ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएगा ठीक। करने का उद्देश्य क्या, करने का उस पाने के लिए सकाम करो, नहीं पाने के लिए निष्काम करो। इतनी तो बात है, लंबी छोटी बात नहीं है। मैं निष्काम भाव से करना, करने का वेग बढ़ जाएगा बस। अब पाने के लिए करो तो पाया तो वेग बढ़ेगा, मिटेगा नहीं। अनंत जन्म तो बढ़ेगा ही, चारों जीव बीत जाएगा तो मिटेगा नहीं। छोड़ने के लिए करना चाहिए, अपने छूट जाएगा कोई। नारायण।